Ciebie, jest 18 dzień września, na zegarze 6. Czas na serwis Trójki, który przedstawił Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Data 17 września powinna być pamiętana także w całej Europie, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W rocznicę sowieckiej napaści na Polskę prezydent Andrzej Duda złożył wieniec pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. Do wykorzystania mechanizmu solidarnościowego w sprawie migrantów wezwała państwa członkowskie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej. Siedemnastego września 1939 roku Polska znalazła się w żelaznym uścisku dwóch barbarzyńskich systemów, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w obchodach 84. rocznicy sowieckiej napaści na nasz kraj. W wystąpieniu przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie premier podkreślił, że ta symboliczna data powinna być zapamiętana nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. O tym pierwszym niemieckim sporo mówimy. Ciągle za mało, ale coraz więcej. O rosyjskim, sowieckim mówimy, krzyczymy zdecydowanie za mało. Bo właśnie wtedy rozpoczął się drugi akt tego okrutnego dramatu, który rozgrywał się nad Rzeczpospolitą. Podczas obchodów przy Zamku Królewskim w Warszawie minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że 17 września to symbol antypolskiego sojuszu. To symbol zadania ciosu w plecy przez Sowietów w Polsce walczącej z niemieckim agresorem. To jednocześnie, jak było to już mówione, symbol tego brunatno-czerwonego antypolskiego sojuszu. Nie pierwszy taki sojusz i nie ostatni niestety, jaki został przeciwko Polsce zawiązany. 17 września 1939 roku na wschodnie tereny naszego kraju wkroczyła armia sowiecka. Zrealizowała tym samym postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i ZSRR podzieliły między siebie strefę wpływów. Konsekwencją sojuszu Hitlera i Stalina był rozbiór Polski, często nazywany czwartym rozbiorem. Każda pięć polskiej ziemi powinna być broniona, powiedział goszczący w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Prezydent odniósł się w ten sposób do sprawy planów obrony Polski na linii Wisły. W rocznicę sowieckiej napaści prezydent złożył wieniec pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. Złożenie wieńca pod pomnikiem katyńskim było pierwszym punktem wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, podczas której polski prezydent weźmie udział w 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. W ceremonii w Jersey City towarzyszyła mu małżonka Agata Kornhauser-Duda. Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent powiedział, że Polska wyciąga wnioski z historii i z obecnych wydarzeń na Ukrainie. Dzisiaj wiemy, że musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Bardzo ważną sprawą w tym wszystkim jest sojusz polsko-amerykański, nasza obecność w NATO. Prezydent dodał, że od początku nie zgadzał się z planami obrony Polski na linii Wisły. Każda pięć ziemi Rzeczypospolitej powinna być broniona, że wszyscy mieszkańcy Polski przecież płacą podatki i każdemu należy się bezpieczeństwo. Prezydent Duda wskazał na rekordowe wydatki na obronność, odbudowę jednostek zlikwidowanych we wschodniej części Polski oraz obecność sił NATO w rejonie granicy polsko-litewskiej i polsko-białoruskiej, a także w rejonie Przesmyku Suwalskiego. Z Jersey City Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do wykorzystania dobrowolnego mechanizmu solidarnościowego i zabrania migrantów z Włoch wezwała państwa członkowskie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen podczas wizyty na Lampedusie przedstawiła 10-punktowy plan działania, którego wdrożenie ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego na wyspie. Jednym z punktów jest transfer migrantów z Lampedusy i Włoch przy udziale państw Unii. Po drugie, zwiększymy wsparcie, aby przetransferować migrantów z Lampedusy. Wzywamy też inne państwa członkowskie, aby wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch. Premier Włoch Giorgia Meloni, która odwiedziła Lampedusę razem z szefową Komisji Europejskiej, podkreśliła, że zamiast relokacji migrantów konieczne jest powstrzymywanie ich przyjazdów. Jakie są nasze propozycje? Umowy z krajami Afryki Północnej, by powstrzymać nielegalną imigrację, przemytników ludzi i tragedię na morzu. Zorganizowanie w tym samym celu unijnej misji morskiej, stworzenie instrumentów prawnych pozwalających na sprawne wydalenie nielegalnych migrantów, które wprowadzi Unia Europejska, a nie poszczególne państwa członkowskie. Tymczasem politycy Zjednoczonej Prawicy ostrzegają, że ewentualny powrót Donalda Tuska do władzy oznaczałby Lampedusę w Polsce. Poseł Jarosław Krajewski powiedział, że Koalicja Obywatelska zgodzi się na unijną politykę migracyjną. Wypowiedź sprzed kilku dni pana posła Artura Łąckiego. Jeśli trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy migrantów, to na pewno powinniśmy. Mamy tutaj po raz kolejny potwierdzenie ze strony parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, że ich plan jest planem na sprowadzenie ogromnego niebezpieczeństwa dla Polaków i dla polskich rodzin. W swoim sobotnim orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaapelowała, by nie pozwolić na zignorowanie głosu Polaków w sprawie przymusowej relokacji migrantów. Nie pozwólmy, by głos i decyzje Polaków w sprawie tak fundamentalnej jak bezpieczeństwo zostały zignorowane. Warto zaufać tym, którzy są wiarygodni i dotrzymują słowa. Marszałek Sejmu oceniła, że to nieodpowiedzialna polityka migracyjna Unii Europejskiej jest przyczyną kolejnej fali nielegalnej migracji. Minister spraw zagranicznych poinformował, że nie rozważa podania się do dymisji. Szef polskiego MSZ-u był pytany w Nowym Jorku o tak zwaną aferę wizową. Chodzi o domniemane nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Zbigniew Rau podkreślił, że skala nieprawidłowości jest znacznie mniejsza niż sugerują to opozycja i media. W ciągu ostatnich 30 miesięcy wydaliśmy łącznie wiz prawie 2 miliony, z czego ponad 1,5 miliona Białorusinom i Ukraińcom. A tych zakwestionowanych przez służby i wskazanych przez prokuraturę było około 200. To jest 0,1 promila. Szef dyplomacji dodał, że Polska wydała w ostatnim czasie znacznie mniej wiz Schengen niż proporcjonalnie inne kraje Unii Europejskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz gdzieniegdzie mgły zanikające, ograniczające widzialność do 500 metrów. W ciągu dnia w całym kraju pogodnie. Temperatura od 25 stopni na wschodzie i lokalnie nad morzem do 29 na zachodzie. W rejonach podgórskich około 24. A wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 7 minut po godzinie 6 zaczynamy nasze poranne spotkanie, proszę Państwa, które potrwa prawie do 9. Do 8.45, dokładnie będąc precyzyjnym, dzisiaj jest 18 dzień września, no i przede wszystkim będziemy świętować dalej to, że Polacy są mistrzami Europy. Słońce wzejdzie o 6.13, zajdzie o 18.47, dzień potrwa 12 godzin i 34 minuty. Zaczynamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To everything. Dzisiaj między innymi, proszę Państwa, o telefonach. Początek roku szkolnego to czas dyskusji wśród nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Czy w szkołach powinno się zakazać używania telefonów? Pytanie, co na to uczniowie? Jak nie będzie można używać smartfonów, to co będziemy robić na przerwach? Rozmawiamy, ale no załóżmy, nie wiem, ze znajomymi sobie piszemy, tak, no to jeżeli byśmy mieli zakaz ogólny korzystania z telefonów, no to nie można się kontaktować, no. Więc bez sensu by było taki zakaz. To kiedyś, kiedy nie było telefonów, jakoś wszyscy się kontaktowali ze sobą i mam wrażenie, że całkiem sprawnie to wyglądało. Pytanie, czy zakazywanie to jest droga do jakiegoś konkretnego celu? 2 2 7 3 czekamy na Państwa głos w tej sprawie. Tak jest, może być to szokujące, ale kiedyś można było się umówić faktycznie bez telefonu i wszyscy byli na czas i nie było żadnego kłopotu. Grunt, żeby znaleźć ten trzepak właściwy, przy którym się umawiali ci, którzy chcieli się spotkać. Śmy. Natomiast po godzinie 7:00 wielka radość po zdobyciu przez Polaków Mistrzostwa Europy w siatkówce. Ta radość trwa, a zaczęło się w tym momencie. Mamy piłkę na złoto. Jest! Jest! Koniec spotkania! Polscy siatkarze mistrzami Europy 2023 roku. Po 14 latach wysłuchamy Mazurka Dąbrowskiego. Niech każdy się dowie, od lat o tym finale marzyli, przybyli z Polski do Rzymu najlepsi z najlepszych, siatkarze Europy, biało-czerwoni, Polacy ze złotem. Takie to były emocje, że komentator TVP Sport zaczął mówić wierszem. No wiersz, który właściwie może wejść do kanonu szkolnego. I mógłby się też nie kończyć. Siatkarze wczoraj razem ze złotem wylądowali w Warszawie na lotnisku. Witano ich tak. Ale to były emocje, naprawdę. Dziękujemy, dziękujemy. Dorzucamy w takim razie swoje 3 grosze. O tych niezwykłych emocjach porozmawiamy z Krzysztofem Łoniewskim i Kubą Nizińskim, który to był w Rzymie. To, ale to będzie po godzinie 7:00. No tak, a teraz pani Beata razem z całym zespołem nam zagra, żeby energii dodać w każdym przypadku. Pani Beata cała na biało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po szóstej, pora na trójkę. No to w takim razie porozmawiamy sobie teraz o tym, co w Nowym Jorku. Tutaj niedługo rozpocznie się 78. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na którą poleciał również prezydent RP. To najważniejsze w roku spotkanie przywódców wszystkich krajów świata. Jak takie wydarzenie wygląda od kuchni? Łączymy się z Wojciechem Cegielskim, naszym specjalnym wysłannikiem do Nowego Jorku. Dzień dobry, Dzień Wojtku. Dobry. To jak takie spotkanie wygląda od kuchni i jak wygląda Nowy Jork, kiedy przyjeżdżają przywódcy z całego świata? To zacznijmy od tego, że taka sesja ogólna ONZ-u to jest takie spotkanie, które jest organizowane raz do roku, na które przyjeżdżają przywódcy wszystkich krajów, które są w ONZ-cie, czyli de facto wszystkich krajów świata, bo jak ktoś nie jest uznany przez ONZ, to nie jest uznany przez społeczność międzynarodową i debatują. Ta debata polega na tym, że każdy przywódca ma swoje 5, czasami 15 minut w zależności od tego, bo przecież nikt nie przerwie prezydentowi danego kraju, jeśli ten mówi za długo, żeby powiedzieć o najważniejszych rzeczach z punktu widzenia danego kraju. I ta debata jest, może być czasami bardzo przydatna dla miłośników geopolityki, dla osób zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, ale dla większości osób jest dosyć taką egzotyczną debatą, no bo jeśli na przykład Polak słucha takiej debaty, no to w tym tygodniu większość europejskich przywódców będzie mówiła oczywiście na temat Ukrainy, ale już na przykład prezydent Kamerunu będzie mówił mówił o swoich sprawach afrykańskich, co do których Europejczycy czasami nie mają zielonego pojęcia. Więc to jest taki miks tego wszystkiego, co aktualnie dzieje się na świecie, w danych regionach, co czasami właśnie bywa dosyć ciekawą obserwacją. To wygląda tak, że przywódcy są podzielani na grupy i od wtorku w tym tygodniu do piątku, a potem jeszcze w poniedziałek i wtorek, każdy ma swój slot czasowy i występuje. Prezydent Andrzej Duda na przykład w tym rozdaniu tegorocznym będzie występował w pierwszej sesji. Tradycją jest, że sesję otwiera sekretarz generalny ONZ, potem jest prezydent Brazylii, potem prezydent Stanów Zjednoczonych, a potem już inni prezydenci, w zależności od tego, jak system ONZ-owski ich dobierze. No i poszczególni prezydenci słuchają siebie nawzajem. Oczywiście nikt nie siedzi przez 5 dni na sali. Zazwyczaj większość widowni to są ambasadorzy przy ONZ danego kraju. No i muszę was trochę rozczarować, bo nie są to debaty, które są jakoś bardzo fascynujące. I dyplomaci bardzo często wręcz pokazują, że się trochę nudzą na tych debatach. No ale trochę to jest tak, że każdy kraj jest zainteresowany tym, co mówi jego prezydent, ewentualnie co mówią prezydenci sojuszników, najbliższych sąsiadów. Ale to patrzą w sufit i... Siedzą w telefonach, grają sobie czasami. Tak, to są scenki, które wielokrotnie kamerę wychwyciły. Prezydenci może nie, ale to jest tak, że prezydenci przyjeżdżają na otwarcie, potem wychodzą z sali, zostają ambasadorzy, potem prezydenci znowu przyjeżdżają posłuchać jednego, dwóch wystąpień, wystąpić samodzielnie i tak to trochę wygląda, że ci najważniejsi politycy są tak naprawdę tylko na chwilę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który już dzisiaj przyleciał do Nowego Jorku, o czym może za chwilę, na przykład będzie jednym z pierwszych mówców we wtorek, no ale we wtorek wieczorem już będzie w Białym Domu, a debata trwa do przyszłego tygodnia. Prezydent Andrzej Duda w czwartek wraca do kraju, ale nie dlatego, żeby siedział przez te 3 dni na sali, bo ma również inne spotkania, więc tak naprawdę większość tych debat to są debaty, których słuchają ambasadorowie danych krajów przy ONZ. A jak to wygląda od kulis? Można by powiedzieć dość nudno, bo właśnie wchodzi się, wychodzi się, słucha się, wychodzi się, ale to, co jest ciekawe w tym wszystkim, no to spotkania bilateralne. To znaczy, czasami to są spotkania takie grzecznościowe, bo dane kraje dawno się ze sobą nie widziały, więc jest okazja, bo są wszyscy na miejscu. Wojtek, ale czy to jest tak, że wy jako dziennikarze, rozumiem, że macie do tej oficjalnej części dostęp, natomiast czasami zdarza się też tak, że na takich spotkaniach odbywają się spotkania tak zwane kuluarowe i pytanie, czy tam także gdzieś dziennikarze jest whistleblower, który mówi, że tu być może Biden spotka się z Andrzejem Dudą i będzie 5 minut rozmowy. Tak, tak. Przy czym dziennikarze siedzą pod drzwiami, nawet jeśli to spotkanie jest, bo spotkania są zamknięte. Zresztą my też na salę tej debaty generalnej nie wchodzimy, słuchamy tego wszystkiego z takiego pokoju prasowego, albo przez internet, jeśli pamiętamy na przykład to, co się działo w trakcie pandemii, kiedy generalnie wszyscy słuchali wystąpień przez internet. No i tak naprawdę wszystko, jeśli są jakieś smaczki takie kuluarowe, bo ktoś się z kimś spotkał, zapadły jakieś decyzje dwustronne, jakieś dwa kraje arabskie się spotkały i coś uzgodniły, co jest mało interesujące dla polskiego odbiorcy, ale już bardzo interesujące na przykład dla odbiorcy z Arabii Saudyjskiej, no to dziennikarze muszą polegać właśnie na tym whistleblowerze, czyli jakimś dyplomacie, który gdzieś tam w przelocie rzuci słówko jakieś, więc to jest często bardzo łapanie po korytarzach nie przywódców, bo oni jednak przechodzą przez te korytarze w otoczeniu swoich ochroniarzy i jeśli nie mają zaplanowanej wypowiedzi dla mediów, to raczej ciężko jest uzyskać coś więcej oprócz uśmiechu i pokiwania ręką takiego przywódcy, ale bardziej właśnie rolę mają jacyś dyplomaci, którzy są w otoczeniu danego przywódcy i czasami gdzieś coś na boku dziennikarzowi powiedzą i jest jakiś news, aczkolwiek newsów, przyznajmy szczerze, newsów z ONZ-u nie ma. I jest to bardzo ciekawa impreza o tyle też, że Nowy Jork staje wtedy na głowie, czy też Manhattan staje na głowie. Korkuje miasto jeszcze bardziej. Korkuje i to wyobraźcie sobie, że znaczy wczoraj wczoraj. W Nowym Jorku jest po północy, więc ja ciągle jeszcze mam w głowie niedzielę. Jest niedziela. W Nowym Jorku na Manhattanie w niedzielę jest bardzo dużo ludzi. W Warszawie też zresztą mamy korki w niedzielę. To już się też do nas przeniosło. Na Manhattanie zawsze są korki, ale we wrześniu tych korków jest mnóstwo, bo pamiętajmy, 192 delegacje. Każda delegacja to jest prezydent, dyplomaci, ochroniarze, dziennikarze. Można sobie to przeliczyć na liczbę osób. Plus mamy jeszcze US Open. Mamy zjazd lekarzy, mamy Fashion Week. Ceny w hotelach są astronomiczne. Więc jeśli wybieracie się państwo do Nowego Jorku, to wszędzie, to w każdym czasie byle nie we wrześniu. Boston. Właśnie, ja chciałem powiedzieć, że za chwilę sprawdzimy, jak sytuacja na drogach wygląda w Polsce, ale jak słucham twojej korespondencji, to chyba to nie ma porównania. Nowy Jork będzie zakorkowany miastem. Także cieszmy się z tych korków, które mamy. Wojciech Cegielski, nasz specjalny wysłannik do Nowego Jorku, opowiadał nam o tym, co podczas 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nas czeka. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 29 minut po 6. Duo o korkach, więc czas sprawdzić, jaka jest sytuacja w Polsce. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. No i od razu Warszawa, bo o niej również była mowa. I tutaj mamy oczywiście, że zakorkowaną, właściwie to jest lepsze słowo, obwodnicę Warszawy S8 na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. I ten korek już jest naprawdę porządny i jest naprawdę ciasno. Zaczyna się przed Wisłą, grubo przed węzłem Łabiszyńska i ciągnie za Wisłę po Żoliborz. Jeśli chodzi o północ kraju, to już mamy kłopoty z przejazdem też na obwodnicy Trójmiasta. Za węzłem Gdańsk Południe na jezdni prowadzącej w stronę Elbląga zakorkowało nam się na S7 między węzłami Gdańsk Port, Gdańsk Lipce na jezdni do Elbląga właśnie. No i południe kraju, obwodnica Krakowa. Tutaj też ciasno między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Jeśli chodzi o Śląsk, no to najwięcej aut widać w tej chwili na tej przebudowanej, remontowanej drodze numer 1 Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza i to na obu jezdniach. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki. W skrócie Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to polskie służby wykryły możliwe nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Prezydent podkreślił, że wydawanie wiz odbywało się pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych i nie zagrażało bezpieczeństwu Polski, jak przyjęcie migrantów planowane w latach 2014-15. Prezydent odniósł się do sprawy wiz podczas spotkania z dziennikarzami po ceremonii złożenia wieńca pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. Minister Spraw Zagranicznych poinformował, że nie rozważa podania się do dymisji w związku z tak zwaną aferą wizową. Zbigniew Rau podkreślił, że skala nieprawidłowości jest znacznie mniejsza niż sugerują to opozycja i media. Szef dyplomacji dodał, że Polska wydała w ostatnim czasie znacznie mniej wiz Schengen niż proporcjonalnie inne kraje Unii Europejskiej. Do wykorzystania dobrowolnego mechanizmu solidarnościowego i zabrania migrantów z Włoch wezwała państwa członkowskie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen podczas wizyty na Lampedusie przedstawiła 10-punktowy plan działania, którego wdrożenie ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego na wyspie. Jednym z punktów jest transfer migrantów z Lampeduzy i oraz Włoch przy udziale państw Unii. Siły rosyjskie zaatakowały rakietami obwód Chmielnicki na zachodzie Ukrainy. Było tam słychać wybuchy. Według ukraińskich sił powietrznych Rosjanie użyli pocisków manewrujących wystrzelonych z bombowców strategicznych. Na całym terytorium Ukrainy obowiązuje alarm powietrzny. Pełen serwis Trójki o 7:00. A w Trójce czas na sport. Sponsorem audycji jest Orlen. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, skończyły się emocje związane z siatkarzami, zaczynają rozkręcać się te z naszymi siatkarkami. Polki w Łodzi grają turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i w sobotę gładko grały Słowenki. Wczoraj po dość przeciętnym spotkaniu 3-1 Koreanki z południa. Trochę chaosu nam też się pojawiło, ale wiemy, jakie są zespoły z Azji, jak grają, jak szybko grają, jak waleczne są takie drużyny, więc myślę, że zaskoczenia tutaj akurat nie było. Mówiła przyjmująca naszej kadry Monika Fedusio o kolejny mecz naszych siatkarek we wtorek przeciwko Kolumbii. Łódź zamieniamy na Lublin. Żużlowcy Motoru pokonali 51-39 z dziesiątkowaną urazami Spartę Wrocław w pierwszym meczu finałowym w PGE Ekstralidze. Po 10 punktów dla obrońców tytułu wywalczyli Bartosz Zmarzlik i Jarosław Hampel, aż 15 dla Sparty Artiom Łaguta. W pierwszym meczu o trzecie miejsce na Pator w Toruniu 50-40 wygrał z Włókniarzem Częstochowa mecze rewanżowe w niedzielę. Teraz piłka też krajowa. W niedzielę kopano na trzech stadionach w PKO Ekstraklasie. Najpierw Jagiellonia w Białymstoku 3-2 wygrała z Radomiakiem Radom. Potem Widzew w Łodzi, prowadzony po raz pierwszy przez Daniela Myśliwca, 2-0 wypunktował Krakowie. I wreszcie w meczu kolejki w Derbach Poznania Warta uległa 0-2 Lechowi. Pierwszą bramkę dla kolejorza zdobył Filip Parchwiński. Wiedziałem, że muszę biegać na pierwszy słupek, na wyprzedzenie. I zawsze jak jesteś pierwszy, to masz większe szanse na oddanie strzału, na strącenie tej piłki. W moim przypadku się udało i strzeliłem bramkę. Mówił Filip Marchwiński. Dziś dokończenie kolejki, mecz Stali Mielec z Zagłębiem Lubin. W Premier League Everton przegrał 0-1 z Arsenalem. W La Liga Real Madryt 2-1 pokonał Real Sociedad. A za oceanem w Oregonie, znów mówiąc kolokwialnie, odpalił się Armand Duplantis. Szwed po raz siódmy poprawił rekord świata. Wczoraj w pierwszej próbie pokonał poprzeczkę zawieszono na wysokości 6 metrów i 23 centymetrów. Niewiarygodne. Na zakończenie wracamy na stary kontynent, żeby poinformować, że zakończyła się kolarska Vuelta España. Trzeci z wielkich turów wygra Amerykanin Sepp Kuss przed tuzami zawodowego peletonu, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i Słoweńcem Primoszem Rogliciem. Sponsorem audycji był Orlen. Dzisiaj w całym kraju słonecznie, pod koniec dnia na zachodzie pojawi się więcej chmur i tam przelotnie popada. Temperatura od 25 stopni na krańcach wschodnich i lokalnie nad morzem do 29 na ziemi lubuskiej, w rejonach podgórskich około 24, wiatr będzie słaby i umiarkowany. A propos sportu, to także polskie siatkarki wygrały wczoraj z Koreą Południową. No wspomniałem. Tak, wspomniałeś, tak. No właśnie, chciałem jeszcze tak, jeszcze raz, bo to się serce działo. Rośnie. Ja wczoraj miałem audycję i obserwowaliśmy, akurat Darczo przyszedł i mówi, to zobacz, wygrały. Czyli wygrały. Darek Urbanowicz. Żeby nie było, że tylko mówimy o panach, bo panowie dostarczyli nam wspaniałych emocji w sobotę. Chociaż to był taki tak krok po kroku, ja w pewnym momencie stwierdziłem, ja nie oglądam już dalej, bo to nie jest na moje nerwy. Ale dlaczego? Tak się stresowałeś? Bo, no zawsze. Ale te emocje takie duże tak naprawdę były tylko w trzecim secie. Mieliśmy, wiesz, sporą przewagę. Oni byli tacy konsekwentni. Bardzo. Nie dali nam powodów do tego, żeby się niepokoić. To był taki spokojny mecz. Ja tam widziałem. Słuchaj, to ty nie możesz oglądać wydarzeń sportowych, są czasami bardziej emocjonujące. Boję się o twoje serce. Zdarzają się też takie sytuacje, że po prostu gdzieś ten telewizor wypada, rozumiesz, z któregoś tam piętra. I... Byle nie od ciebie. No nie ode mnie właśnie, a jeszcze to się nie wydarzyło, ale się może wydarzyć. Nami. To jak piłka mam nożna. Wrażenie. To jak piłka nożna. No nie, no to właśnie piłka nożna to bardzo chętnie wtedy. Przy siatkówce jest spokojnie. Można zależy, jaka piłka nożna. Wyciągnąć kabel. Myślę, że w wersji kobiecej jest zdecydowanie lepsza, jeżeli chodzi o nasz kraj. Oczywiście. Piłka nożna pani? No podobnie na razie. Pora na trójkę, ożywiona atmosfera, 24 minuty do siódmej. Zobaczmy. Polskiego Radia. Do siódmej, pora na trójkę, Outcast w trójce. To już za nami, a teraz czas na przegląd portali internetowych Polskiego Radia. Polskie Radio 24 donosi o trwających już 9 dni próbach blokowania autostrady A12 w okolicach stolicy Holandii, Hagi, przez aktywistów. Cierpliwość władz miasta i policji wobec protestujących zdaje się być na wyczerpaniu. Funkcjonariusze użyli ostatnio wobec aktywistów armatek wodnych. Zatrzymano ponad 400 osób. Od niedzieli tymczasem weszły w życie przepisy, na podstawie których ponownie punkty karne kasowane są po roku. Przywrócone zostały również szkolenia, dzięki którym można zredukować liczbę tych punktów. Wprowadzamy jedynie możliwość skasowania 6 punktów w czasie kursu reedukacyjnego raz na pół roku, który będzie wyglądał inaczej niż do tej pory. Tam będzie więcej części praktycznej. Ośrodki szkolenia kierowców też mają wyceniać te kursy o wiele drożej niż do tej pory, ale to nie wszystkie wielkie zmiany dla kierowców, będą kolejne, być może także te wszystkie informacje znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Tam się pojawia pytanie o wysokość stawek mandatowych. Na razie zmian tutaj się nie przewiduje. Wysokość wypłat to też jest pytanie, które dręczy naszych zachodnich sąsiadów. Polskie Radio 24.pl, niemieckie media donoszą, że liczba pracujących emerytów jest obecnie wyższa o 56 tysięcy niż przed rokiem. W wielu przypadkach nie wynika to jednak z chęci dalszej pracy, ale z wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Więcej szczegółów na portalu. Rozpoczyna się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas festiwalu pokazanych zostanie w sumie 120 filmów pełno- i krótkometrażowych. Filmy o nagrody festiwalu będą walczyć w trzech kategoriach. Festiwal potrwa do 23 września. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych festiwalu. Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie festiwalgdynia.pl, ale zapraszamy na nasz portal. Tam sporo relacji i materiałów dodatkowych, które będą sukcesywnie się pojawiać. Polskieradio.pl. No to teraz Bon Jovi, Keep the Faith w Trójce.